فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن دقي السيال كسو دوادة برنامج كدو حواريسي دو هذهان وكلات كما قشان إذا عد إسلامي الفرقان قضو بدا عاوان إذن كوهين وحكم إذا إذا مدى حركة مجاهدين تل شباب وساعدية لسودة في فولي ويرك لدوان وخسارة قيستي كواسي وككال دعاي قبل كقدو إيسدو كالجوبوين كا تقال دا سفا فاهنا يعني ذي كغاهنا dagaal u dhaxeeyay ciidamada kooda tirsan dawladda federaalka oo ka dhacay kuliyada jaalisiyad ee magaalada Muqdisho xogta khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay iyo goob joogayaal ka warmaya ayaa dhaw xukuma maqli doontaan hoggaanka iyo odayaasha 18 beelood oo dega wilaayada islaamiga ah ee Jubooyinka kuwaasi oo ka dhidhiyay badal siiyay Itoobiya iyagoona balan qaaday inay naf iyo maalba kala hortagi doonaan damca xawshida Itoobiya kulan odayaasha ay yeesheen way qodobadan uga hadlayaan ayaan caawa barnaamijka idin kugu hayna sidoo kale caawa inta uu barnaamijka socdo waxaad maqli doontaan isku soo bax ka dhana damaca hawshida Itoobiya ee ku aadan qabsashada badda Soomaaliya oo ka dhacay Kurtunwaare maxaad ka taqaanaa heesaagii dawladda federaalka ka tirsanaa ee hadda mustaqbalkiisu mugdiga galay kadib markii ay tacdiib daran xabsiga ugu geysteen sirdoonka dawladdii uu ka tirsanaa waraysi uu bixiyay heesagan uga waramayo dhibaatooyinka dawladda federaalka uu kala kulmay ayaan dhawaa idin kugu hayna waraabe ilmo yar ku cunay magaalada Galkacyo ehelada oo ka waramaya ayaad maqli doontaan Soomaaliland oo ciidamo u dad gureysay degmada lug haye ee gobolka Awdal warbixin ayaan idin kaga hayna waaga ku soo dhawaada barnaamijka dhuxa wareysiga oo dhameystiran caawo taariikhda hijriyada waxay ku beegantahay 20 bisha Rajab sanada 1405 ka hijriyada waahabinimaa khamiis soo galeeso qodobka ugu horeeyaan soo qabno ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii la soo dhaafay waxa ay howlgal kala duwan ka fuliyeen gobolada Gado iyo sidoo kale Jubooyinka kuwaasi oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyay shayaad dalka ku soo duulay iyo sidoo kale askarta maamulka Jubaland ee la shaqeysa adan ku bilowno Jubooyinka dagaalo qaraaxyo iyo duqeymo lagu jabiyay ciidamada dawladda federaalka ayaa maanta waxa ay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanada Buule Gaduud iyo sidoo kale Farwaame ee dowladka magaalada Kismaayo waxa halkaasii lagu dilay ugu yaraan 4 askari iyadoo 4 kalena lagu dhaawacay sidoo kale gobolka Gado ciidamada mujaahidiinta ayaa waxa ay weereen galabta fariisina askarta ciidanka Kenya ay ku leeyihiin degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado hubka culus ayaa lagu garacay xirada Kenyatiga waxaana uu dab qabsaday xayndaabka fariisinka ciidamada Kenya ee degmadaas dhanka kale waxa faafayn dheerada laga helayaa madaafiic saakay lagu garacay saldhig ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin arbaco ee dawladda magaalada Muqdisho waxa halkaasii la xaqiijiyay inuu ku dhintay hal askari saddex kale tan dhaawac ayaa soo gaaray سأبقى فخورا بإسلامي وهاقاق برامش كدو حواريسي دقيبي سهوري اندقيسي الكوكو دجرنا مقالة مقديشو يعاسي مدى الصومالية قلبتا وحا كدعي دقال علوسو دحي عيدة مكاو دا ترسان دولد دا فدرالكا دقالكا وحو كدعي حرادة كلية دا جالسيات اي مقالة مقديشو waxaana u dhaxmaray ciidamada booliska iyo sidoo kale qaybta militaryga waxa la sheegay in saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka uu dagaalkan dhaxmaray walaa xogta qaar ay sheegayso in haweenay uu dagaalka ka bilowday faafayna dheerada oo laga helay ayaa sheegaya in ay askar badan iska dileen sidoo kale waxa khasaare uu soo gaaray qaar ka mid ah dadweynaha ku sugnaa agaarka halkii ay ku dagaalameen dad goob joogayaal ah ayaa ka cabanaya dagaalada mar waliba dhaxmara ciidamada dawladda federaalka iyagoona sheegay inay dhib badan ku qabaan askarta dawladda federaalka oo bulshada ku dhex dagaalama sidaasina ku laaya bulshada wallahi dhibaatadaas iyo dagaalkaas waa na saameeyay dad rayid ah oo waxba galabsan ayaa ku dhinto xaafada oo ilmo iyo haweenaha ku dhintay dad waa ku dhaawacmay marka hadan anaka aan shacabka dawladda waxaan ku qabnaa mooryaanta iyo ciidankaba waxaan ku qabnaa iyo qoragaba aan nidaam lahayn jidda waddooyinka lala taagan yahay maalin kasta xabadaha la isku fura la isku dagaalayo waa kulli dawladdu waa ka warqabtaa dhibaatada shacabka iyo dadka maatida loo geysanayo waa ka warqabtaa walaahi waxa waaye waxaan ka warhayaa hadda waxaa la ishay gabar deriskayga aniga waxaa waaye odayaasha xaafadda anaan ka mid ahay laamigaanan ganacsi ku haystaa marka maalinka waqti kastaba xabadaha la iska furaa waxa waaye waa joogtayba noo noqdeen labada ciidan anika waxay isku qabteen ma naqaana laakiin inuu laba maarkeeda taliya ciidan ay xaabada isku rideen wararkaasaa meelaha la sheegayo ka bilowda ayagaas iyo gabar iyo wax sidaasa marka sidaas ayaa jirta dhibkaasaana haysta niyow sidii aan arkaynay waxaan aragnay niman isku baxsanayo oo aayo kale galayo anagoo meeshan ku ganacsanayno abaaro adiga 8 saac camal marka waxaa waaye ciidanka dowladda dhexdeeda la ahayd hal mar ayay xabad isku bilaabatay war hubaa la isku adeegsanay ma jiro intuub aan naqaan intaa dhalanay la hadda waa la isku gamaayinay meeshaan waxa la isku reebta ma lahan sidii laba dowlado la isku dagaalay anaga dad waxaan ahay shacab oo iska ganacsanaya oo iska danyar ah marka waxaan u baahanahay dadkan lagu soo fasaxay inay naga qabtaan wallaahi niyow saacad waa socoyay saacad waa socoyay marna xabad waa amuseysay marna hadana waa isku bilaabayeen wallaahi niyow tuutada cagaaran ay wateen ayagana tuutada ciidanka militarigana qaar ay watay qaar boolis qaar dharka booliska ay wateen adiga kuuba sii ahayn wallaahi niyow aniga maamo oo gurigeeda ku jirto oo dhimato waa soo arkay yar kaloo asina dhaawac walu ka dhaawacman labaas qof arkay aniga ishiid waxaa intaa saaray iyo askari oo halkaas yaalana waa arkay intaas la arkay wax kale ma arkay eeriga dagaal ka dhacay waxaa waaye agagaarka argada dayneeda ee kulliyadda jaalisiyaad agteeda dhinacaas hodan iyo dayneeda tuu laamiga u dhexeey ka dhacday ha isgooska argada dayneeda anistu bi ahlin humu ikhwatun ra'awni bi xubbin wa ikrami waahagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore ayaan weli ku guda jirnaa somalilan ayaa ciidamo waxay u daadguraysay degmada lagu haya ee gobolka awdal dhaqdhaqaqyo ciidan ayaa laga soo sheegayaa deegaano ku tirsan gobolka awdal ee waqooyi galbeed dalka soomaaliya halkaasi oo la filayay in itoobiya ay saldhig ciidan ka samaysato wararka ka imaanaya awdal ayaa sheegayay in maamulka somalilan uu boqolaal askar ah ku daadgureeyay degmada lagu haye ciidamadan waxay wateen ku dhowaad 20 gaari waxaana hogaaminaya taliya lagu magacaabo baashi fanax ila wareedyo ayaa sheegayay in ciidamo ka tirsan maamulka somalilan ay degeen goob ay isbuucyo ka hor sahan ku tageen saraakiil ka tirsan dowladda xabashida itoobiya wararka qaar ayaa sheegayay in ciidamadan maamulka hargeysa u diray gobolka awdal ay hordhac u noqon doonaan ciidamo itoobiyaan ah oo la filayay inay saldhig ka samaysan doonaan degmada lagu haye heshiis beenaadkii xaaraanta ahaa ee dhexmaray abe axmed iyo sidoo kale muuse biixi ayaa dhigayay in saldhig ciidan ay itoobiyaanku ka samaysaan deegaano dhaca xeebaha maamulka somalilan isku soo bax ka dhacay magaalada Kurtunwaaray oo muuqaal laga baahiyay ayaan idiin soo wadnaa balse markaan aynu aadno dhanka iyo wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka hoggaanka iyo odayaasha 18 beelood oo dega wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa waxa ay ka dhiidhiyeen badal la siiyay Itoobiya iyaguna ballan qaaday inay naf iyo maalba kaga hortagi doonaan damaca xabashida Itoobiya odayaasha sidoo kale waxay soo dhaweeyeen dagaalkii weynaa ee taariikhda galay ee ka dhacay deegaanka Caad halkaasi oo lagu laayay in ka badan 200 oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kulanka odayaasha wuxuu ka dhacay magaalada Saako waa kuwan iyagoo arrimahan ka waramaya magagay macalin Ibrahim Hafow iyo Larre aan kulankaana may ka saabsanaayay kufaartan asliga ah oo wadanka Islaamka ka duuli diinka Islaamka dhibaateeyaan dalka khayraadku kulubahan aan duuleen kufaartas si dalka liin ku saar lahay sidii liin la dagaalama lahay sidii liin erab tir lahay intaas kulankaana ka saabsanaayay sideed u aragtaan heshiiskii xaaraanta ahaa ee Muuse Biixi 20 kilomitir oo ka mid ah badda Soomaaliya ugu saxay dowladda xabashada Itoobiya abaaro waanas heshiis maal erow tuugnimo iyo najaasnimo ee haarangnimo ee saaregnimo oo kabiir ee weynatiw ilaahayna lagu ku fursadiyo in maylanaaha hase ahaatee dadka islaamka ah in ay ogolaadaan meel kasta iyo roogan warku isuga gaar ahaan islaamka Soomaaliya ka nool in ay ogolaadaan wal jaro waana jaro doon aan hayna maana aan saha doogna najaas wal katalati usii maan aan hagaaga doogna warkaas warsalaysa ma u dhabay annaga doogna inta samay la raaya islaamka sheegan maxad leedihiin ciidamada soo socda ee ku soo wajahan halkii loo calaamadeeyay aan adaraw ilaahay ku barakeeyo in may la raayso Itoobiya wal noo dhaxay male dal ma noo dhaxay diin ma noo dhaxay deegan ma noo dhaxay walba ma noo dhaxay Muuse biixigan ad sheegas Itoobiga kale la yuma lan hada Soomaalinimo hata aan ictiraafsanna ma aan may in sheegana Itoobiya un unu badabka ah lambadano unu noo mid ah oogow habatan in biraawa gali yana qirsanta wal hada shaku ku jaramala hadii aad hub ka faanas Itoobiya may lana unay ba hubki ee dabki ah wala aad ha dhoba dhobayti adii Muuse biixi gaalko kale la suun has la dhoba dhobayteen inay wal jar aan hayn yasiin sheegan hadii barnaamijkaas shaku ku qabtaan yaqiin tiina farta la siin ku saare wal badagna haseen taabati laakin ma baan waanta waan isan baan waanta waanama waan garta ugu dambeyn maxabaaq ah oo aad u direysa umada Soomaaliyeed ee ku dhageysanaysa umada Soomaaliyeed may indiray in waqti may ha marnayhi wiilki Ilaahay subhanahu wa ta'ala usahanuuni oo mujaahidka oo diinka Ilaahay inuu soo difaaco oo Ilaahay dartiis inuu soo dhamaado in gaalada la dagaalamo wiilka anbaha ka daba gaylii jirni wiilki ya bahi hal ha ignagoy madaxda walaada an seedi jirni ka daba gaylii jirni walaagayo hay irab dhamaadeen geeka malru dadki isuu badareere kulishay wali i waayel wal socdo dadka islaamka ma in sheegane gaal ee un walniin dhahay ma leh wadan sheena inta ma ah diigna ma niin dhahay onogay bay hal ha ignagoy anta ka dhamaato bal usku dhaaf onog hooba aw ka ku dalseeyo aad ha ku dalseeyo ma in sheegane dadka islaamka gaala hani duuli isku difaacneen xilligi wadanku ha galeen waqtigu ma ah yeena tabarahayd ilaahi subhanahu wa ta'ala ya garabkaan ah inna allaha ma'a sabirin ilaahi xugun shee ka sabar sangna wali ilaahi mayla raay diin shee ya mayla raay soo ya ka sabar sangna anta sa diideen lan ilaahi ma'ishay ayna maga saaraw bismillaah wa dhawhay magciiga aadan aamin ugaas ka beesha kardimeed ayaan hay kulanka wuxuu ku saabsanaay in laga tashto damca Itoobiya taaso soo hunguriyeysay dalka Soomaaliya ayadoo horba duulaan ugu joogtay ee damceedina uu yahay duulaankaas uu markii hore damciisu ahaay inay dalka ilaa koofur iyo qooyi ay si buuxda u qaadato Ilaahay faliis wiil yar oo dhalinyaro ah shabaab ah baa inay dadka ay galaan sanka kaga qasbay oo ku qasbay markii lagu fashilmay duulaankii koofur lagu fashilmay nin murtad ah ee qooyi aan maamula leh ayaa wuxuu siiyay meel yar oo bad ah oo murtadkii Ismaaciil Umar Geela oo ka qalqaaliyay ayuu yiri halkaas ha qaadato Itoobiya ilaa koofur awood aan loo waayo koofur awood uga koofur waa loo maadaama koofur niman yar oo 110 ama 105 ah ay ka hor istaageen oo xarakada Allah barakee hadda Soomaaliya oo ayadoo dhana isku xiran maxaad mooday noqonaysa annaga hamigeen wuxuu joogaa gobolka NFD Soomaali galbeed Jabuuti iyo halkan waxaan u naqaanaa dhul Soomaali inuu yahay islaamkaana iskale islaamkaana lagu dhaqaya hadii Soomaaliya waqtiga cilmaaniga ahayd oo mataqaanaa dawladdi maxamed siyaad ay hoggaaminaysay Itoobiya waa la ogeeyay waxay ku dhigtay meeshii geys waa la ogeeyay ayadoo sheeganeysa 120 milyan sheeganeysa Soomaaliyo ay ku sheegtay 20 milyan maxay ku shubtay halkaas maanta oo kitaabka Ilaahay lagu xukumaayo balka war nin shali cilmaani ah aan kitaab haysanin oo dastuur u dagaalamayo hadii uu ma taqaanaayo casharkaas uu ku dhigay oo gaalo u caawansatay gaaladii waweyneed aad u caawansatay nin Ilaahay kaashaday oo Allaah maciisa yahay maxaad mooday ha ku riyo nin baa leeyahay ta sidoo kale kulankiina wuxuu daarnaa waxa soo dhaweeyseen weerarkii cuslaa dhawaan ka dhacay degmada Caad ee gobolka Mudug haddii tihiin odayaasha ama 18 ka beel ee dega wilayada Islaamiga ah ee Jubooyinka gaar ahaan degmada Saako markii qabarka weerarkaas idin soo gaaray sidaa dareenkiinu noqday الحمد لله قلوبتنا إلهي باكو شافيي وليشاس قلوبتنا وأي شافيين وليشاس قلوبتنا شافيي إلهي بانكم هذين الناي قلوبتنا شافيين وحان لايه كي شهيدي الله كأقبله متكفيون الله عافيو الله نحصه وين قلوبتنا وين شافيين وين وانسود ويني أد يأد بيننا نغفر حيان إن شاء الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وعالير هذا النبضون عمر كولو عمر وحان هاي أوديالك جبوينك خاصان دي مدى ساكو دلش أهان وحان هاينين أجورانا وحان كسو بعد أن روائنا كهالو كولون كلوقف تي أودياش جبوينك أي قبتين كولون كاس وهدف كيس اوي هاي الدفاع دالك إيا دينت وحان روائنا كهالو لنك الليرة هذا أبي أحمد هواد أوغا شيء أو بنت أه أوليه بضع ليسي نمن كان موسبيحي إيو جيني عرفي دو حي هذا بنت أيوشيغان وابن دل كاس دل إسلام واي وإسلام كان إسكالي أنغانا كتلين أيغا دين تود إي دل كودة ببعد غالمي إيو وحي كدورتين دابد إلف نمو وح أيغا أي أوودا أي سليبي كرانا مجرتو عدي تاس هو ذا كجشين وهو بين هالنا. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أن أذر وإلى ذنكيس كلن كوحو كصاب سنة إلى ذنكيس كديدين أما كدقالن أما إلى عبادن لجوين إسكدين تعلوجا إثيوبيا أو شري إلى سقال قبل أو سومالي قالتي. هذا ربدي إنه كدر سترابتو أيو كسب سين كديدنا إنا لدا قالون سكدي إنا ربنا مركز سداسو كسب سناي وحوي سدا إلان كبار الله كشيعي وحوي ودقم جبوين كا أي خاصة هان دقم الساقو وياشو دي بسيميد يوحي ضدها ولما يدقنا طبعا يسديد قبيله دقن وياشو دي يوحي هذا سقيميد والله شري والله قال صدي إني توبي لسكدي إياه oo gobol walba Soomaaliya saas u dhaqaaqo oo meel walba oo Itoobiya joogta ilaadankiisa dhigta dhig loo daro marka sidaas uu ku saabsanaadir aniga maxamed jamcala la yiraahdaa oday ciyaad baan ahay hadaan bad dawlad u saxiixo tahay ee gabadha qabanaya maya way marka ninka la yiraahdaa muuse biixi waa saas oo karo afar qof oo marka hargeysa joogto maamulaha dal Soomaaliya shaqo kuma leh mana saxiixi karo wax laga qaadanayo ma jiro Itoobiyana ilaahdan kiisa warkay uu sheegay sabiixi waxba ku tarimaayo marka waxaan u aragnaa dulmi waxaan u aragnaa been waxaan waxba ka jirin mana dhacayso saasaan u aragnaa maxad leedihiin adaatihiin odayaasha 18 ka beel ee dega jubooyinka gaar ahaan degmada Saako ciidamada soo socda maxaa digniin ah ama fariin ah oo aad u dir lahaydeen waxaan u direynaa digniin adag oo dhameystiran oo awood ilaahay leh oo ilaa kalaamka ilaahay ku xiran samada kulkayaga ku dhisan allah dhisay dhulka aan ku taagana allah dhisay allahaas ayaan caabudeynaa anagu allahaas aan junud nasiinaya allahaas aan malaa'ig loo soo diraya allahaas aan leenaya gaalada waxaan leenahay waxba kama jiraan mana dhici doonto waxa dhici doonta sagaal gobol oo Itoobiya qabto ayay ifaaleeyda taa inaan ka qabsano way og yihiin maanta taariikhda ku qoran tahay ayadoo ruushku u kaalmaynayo oo dawladda badan oo ay hub ku ridayaan in aan 400 sabab u jirsanay oo aan xaqnay waa la ogyahay markii ay gaaladii u soo heeliday ayaan anagu dib kaga baxnay wixii ku dhacay waa ogyihiin waxa kale ogyihiin hilib ceeriina inay culimadii naga horeysay ay cunsiisay waxay ogyihiin Itoobiya Soomaaliya Suudaan inay Soomaaliya adag tahay waxa weeye haddii mujaahideen ka dilaacday oo geeska Afrika ay ilaadankiisa ka dagaalamayaan niman ilaahay dartu u dagaalamaya waxa weeye Itoobiya insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in aad soo qabsano insha Allah oo kitaabka ilaahay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar marka wasila adar waxaan rajaynaynaa in aan tawxiidka ka taagno arsaaba oo islaamku isugu yimaado xarunta la isugu yimaado sida hadda gaalada ay soo timaado meesha la yiraahdo muxuu ahaa arsaaba annagu inaan islaamka halka ugu yirno ayaan rajaynayna bismillaah alhamdulillah rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wa la udwan ila ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa huwa wal salihin ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markaa waxaan salaamayaa baad ilaamka idaad al furqan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بعد السلام كلن أيشين بعلاه دجا جبوينك خاصة دجا مساكو وذاش ده دقنك كلن كاس وذاش أوكا كوبان سديد إتوان قبيل ودكت جبوينك هارون تودن أيت هاي دجا مساكو أيشين كلن كاس مركو حكسو بحاي قضبة كسو بحاي كلن كاس وحكم إذا عدوك جميس كإثيوبيا كسو دولي دلكينا هذانا تم أيمانته إنه بدأ نقاطه سيلو ورتيلها قضب كوات قضب كلابات وحو هاي بشدة الصوماليات أما مسلمين تا إن أي قام أي سقبسدان أي سكدايان سقبس إيد حلوة ما دام الوسو دولي حوله هذي أما بدوري سي أي سكدفاع العين أو ديرجروا قضب كسدحات دولة درددها حسن قربورتي ومدحوينا وياي الله صادري إن لا دجالمان مسلمين تا مجهادين تبارك أفريقيا وحن لنا هاي حتى وبكينا عدو توبيا هذا الكوسو دولي أنا هذا هكبحان هذا كبح ويان إيه أنا وانوسي مين أنت والله دجالمانا حبضنا يا جاردون تو مركب حاكي لوجت هذا ناي بيلاه دجو جبوين خاصة دجم الساكو وحن ديار أن هاي وغضب خصوبة وحن ديار أن هنا نف إيه مال بأنكو بحنه سي أنا ولا دجالهن حبشيدا kusoo duushay dalkeena diinteena erdigeena nafteena iyo maalkeena waxaad arkaysaan maanta in badeer loo soo duulay shalay waxa ay ahayd diinteeda waxa ku xigay erdiga waxa ku xigay nafteeda maanta waxa joogsaa badi Ethiopia anaga waa isnaqaana hadaanahay Soomaaliya ama muslimiinta ee bariga Afrika Ethiopia wax badan dagaal oo in muddo socday 700 sano xulaad u dhaxaysay anaga dhaxaysay كفار كان حسن مرتدى هذا هي إثيوبيا أنا أولاد نجد حسي وهاي باب على سغاشك وحبك مجرى إثيوبيا حوشري أنا أولاد نجد حسي وهاي كحرمت هاي إن الإسلام نوقعتان أما قيام الساعة كحرمت هاي وحوق شيء وحبك مجرى ما نجيري دونه بعد أن لين هاي نما قام دونتو إثيوبيا حالفه ده قال لي أحمد قولي وحالفه سيدنا عبد الحسن شام حسن برسانة إيه ركلو فرب أرز قال لي intaas waxa loo dagaalamay waxay ahayd in oo wadanka laga difaaco dalkeena badan laga difaaco waligeed ay ku taamaysay inay badan yeelato wuxuu dhahay Abi Ahmed Djibouti waxa maal gashay dowlad kale Botswana waxa maal gashay Turki meelo badan buu tiri anaga hadaan oo qol galbeed maal gashay waxaan oo diiday wuxuu ka waxay sameeyay Ethiopia qaraar ay sameeyay waxa ku qoran inay Soomaaliba jirin Soomaaliba ay tahay Ethiopian nin dad xoolo ee Ethiopian yihiin ayaa horta ayaa u qorsheysan taasna wax jiramaa mana jiri doonto waas laqaanaa kulli annaga Ethiopia soo baraneyno aqoonna wayno leedahay Abi Ahmed iyo Gargurte iyo Muuse Bixi iyo dalalka weyn ee Ismaaciil Umar Geele waxa ay wadaan waxaan qaadan doonaa maaha hada badan waxa leey Muuse Bixi ayaa bixiyay waxa ka horeeyay 28kii December ee Djibouti ku sheer حسن قرقورته إيو اسماعيل مرقيله إيو بيحي مركي أي شيران يالواسي هذي إيو بدلسيو حسن قرقورته مركي ماها إنو بدي دي هاي حرابا محالو ووسو مريواي يوك حد أقسيمه يبدل مديدن خود بدي سوحا كجيرتي إنو هاي أنا يتوبي وحاو مديدنين لكن ماشي أي سوامرته إيا غلطة وحاجر فرماجات كور كلمة وجيدي مركو بدعينا وحيري يتوبي أنا درسان هاي wixii anaga aan hayno oo u baahan tahay inaan waasiinna waxaan ayda haysan u baahan wax qaadana Ethiopia dekada male anaga dekada haysan anaga dekada siinna waxba kama jira waxas hadaan lahay bulshada dekada ma saako waan diidnay mana yeeli doono mana qaadan doono waa habeen iimaano u taagnaay naf iimaano ku bixeyna arurtayada haweenkayga ragay inta buu hadiyarnaay inaan dagaalno ماش هذا الشيء غير واتج دون إن شاء الله وادل سوماليت وانا غانا إثيوبيا أنا ولاد نزوم مرتي تبع سيمانكى وأوقتها ماشي أنت غني هذانا وأوقي ما نكستا مجايدين ماش إلا مريان تقال لي فرا بدنا مسلمين إلا كان ذلك عاتيات أرد كل دوار كسي سومال وحيد أنا نبى أذكر بحالي سومال دعى أنا لويس مركز برمايشان وعمل دواعله هدي ينيو ود دعى لي habeenkii cunug baa waxa qaatay duwaq qodobar uu gaar waay subaxdii adan uu yidhi waxa uu yahay subaxdii duwaq baa subaxdii uu yidhi war halay saaniga markaasii shalay waa tagay waddii waxba duuri halay waa orxmad maanta waa talaxuntahay Itoobiya shalayna waa orod xumeyd daraadna waa deegan xumeyd haddana waa ogtahay orodkaagi haddana isqabanno annaga ilaah ayaana la jiro waxaan idin sameynaa waxaan u diyaarinaa waa ilaahay garabkiisa inaan diin kor noqoto shariicada wax kumo marka Itoobiya waxaan ku sheegaynaa haddaan faraha kala bixin barnaamijkaas badda ee Soomaaliyeed ee muslimiinta ay leeyihiin waxaad ogaanaysaa inaan arsaba ku imaan doono iska daaya baddaasi Itoobiya intii muslimna ma haysano walaalnahay eelanahay Ismaaciil Margeello aadna murti daatay ciidankaaga Soomaali u jeeyo waan naqaana waad ka shalayn doontaa insha Allah hadaan nahay bulshada degta Saako waxaan u sheegaynaa Xasan Gargurte Ismaaciil Margeello Muuse Biixi Abi Axmed intaba waxaan leenahay waxba kama jeeyo wax sabashan mana jiri doonaan badaasna deked laga dhisiska daayo kuwa hadda jooga insha Allah joogi doonin waan ustaagayna god iyo goof meesha ka soo wada gali doona insha Allah ilaahi idigis waan idin guursan doona en magacaygu waa Muuse Maxamed Qaliin le waas beesha Juuleen Jubooyinka anigu waxaan u arkaa waa mid ku edeb darsadeen raga bixiyay dulkaas dul muslimiin waaye dul Soomaaliyeed waaye gaal dooni mayno dulkaas anaga u taagan dagaalkiisana diyaar baan u nahay markaan nahay dadka Jubooyinka degan gaar ahaan degmada Saako diyaar baan u ahayn inaan ku dagaalano dhiiggeena iyo maalkeena iyo nafteena aan ku bixino diyaar baan u nahay anaga warka as sheegay ninkii leeyahay Abi Axmed waxba kama jiraan anagu waxaan nahay shabeelka dushiisa shimbir hukoomada degan shaf libaax ninkii shanta saara shalay baa u dambeysa anaga shafkeena haduu xabad ka soo saari anaga sidiisaba shalay baa u dambeysa waxaan doonaynaa wiil qadka asaga asoo rabo oo Soomaali uu ka rabo bad iyo dalba anagana asagaan barabnaaba gudhiisa haduu oo gaal weeye anaga muslimiina ilaahay subxanahu wa ta'ala noo heelinaa asagoo shaydaan baa u heelinaa shaydaan anaga wax agteen wax kama qaadaayo ilaahay baa garab noo waan kula dagaalamaynaa kaas hadalku sheegana waa been ilo diin lagu dagaalamaynaa godkii galaan kula gelaa aldahay haduu diin ku dagaalamayno ilaahay subxanahu wa ta'ala ugu dhawaanin oo jannada lagu helaayo war anaga jannaan rabnaa nimeyo anaga waxaan u taaganna waa janno ayaga soo kulanna minihi qiyaamaha markan tagno ayagana naar bay galayaan anagana jalaan gelinaa ilaahay subxanahu wa ta'ala ugu dhawaanina warka ay sheegeen war anagana soo maraay ma aha wa hagaag barnaamijka waxa wareysiida qaybi saddex ayaan dhageystayaal isla soo gaarnay isku soo bax ballaaran oo ka dhanna damaca xabashada Itoobiya ee ku aadan qabsashada badda Soomaaliya ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Kurtun Waareeyo ee gobolka Shabeelaha Hoose Al-Kataib Al-Ikhbariyah ayaa muuqaal kooban ka soo saartay isku soo baxa ka dhacay magaalada Kurtun Waareey dadweynaha ayaa ku qeylinayay erayo ka dhanna xabashada Itoobiya iyadoona halkaasii ay kelimaad ka jeediyeen qaar ka mid ah cuqaashii ka qayb galay isku soo baxa xaasad ku soo saartay ee Soomaaliyeed ee jiil walba kale waa aragtaan anu malaynayaa ninka leeyahda adiga inuu taaban doona anu malaynayaa beenka ay ka qabaan jiirkii yaryaraa ee soo koray hase yeeshee anugu gootiya ma gelayee adigu fariin baan diraya mujtamaca Soomaaliyeed khaas ahaan reer Soomaaliya baana fariin baan diraya haddaan adigu ku hormaro anigoo haddaa ku hamilin Soomaaliya way koobkooday way xoog beeshay haddaad ku hamilin waxaan kugu bishaareynayaa xoog waa kii xiriir waa kii soo baxnay bannaan bax aan uga soo horjeedno Itoobiya iyo canaasiirta ay wadato Itoobiya waxaan leeyahay Itoobiyoy waanu isnaqaanin jirreeyey muddo badan aad lamaaciseen diinteenna iyo dalkeenna inaad dhulka ku jiideen kuma jiidi kartaan saanu in kaga adagnahay waad ogtihiin dagaallo badan aan wada galnay wixii idka raacay qalbigiina ku jiraan awowayaashiina og hahaminina ana ku riyoonina inaad soomaaliya taaka ka mida ku istaagtaan soomaaliya waxaan leeyahay hurdada kakaca uu istaaga diintiinna uu istaagana dalkiinna dalka kaliya adeer dal kaliya looma dagaalo dal aan diin lahayn dal maaha diinta iyo dalku waa isku kala maharaan way isku dhagan yihiin meesha ilaahay ku ceebudayda haddii la soo damaciyo adeer dee waxaad u fadhidaa kuuma yaallin ewalna jihaad waanu ku jirnay haddana waanu ballaarinaynaa hubkaanu qaadanaynaa Itoobiya dalka waa ka saaraynaa muusow meeshaad gelay adaa yaqaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gaamaqadeeseeniyu walaaldahanayo maanaa ataa qayb galiyuti oo banaanbaxeg oo maanaa gaala didag gaala ma ogolan hamin ma ogolan gaala kalkaal ma ogolan ogolaanin miin inuun jihaad inuun jihaadni hooye naftoodan imaal hoon muruxhoon inuun hor hadasna waliyuuna laayituudanaan hamin imaaran inaan garab taagnan oo soomaali dhanba garab taagnatay maanaa nin ma lama maaka gaala kalkaal ma jabno gaala murtidiin ma rabno ma jabno gaamidaanan maayatuudanaan yad baysaa karna miir berrihoona yad baysaa karna miir muuse cabdi muuse biihi cabdi iyo weli ilmidag maayatuudan baysaa karna miira gaamaqade soomaaliya shiiniyu hurdhaskani hullow iyo gaamaniya dhalinyaro culimaawadiin dhalinyaro culimaawadiin iyo waayeel gaama saasiihniyu in ber soomaaliya yastalsadan bad iyo berib in isaga qaybsadaa gobol gobolku nisa qaybsa wulina miine ilaahay edamkiis inuun hiimtane gaamyeeno waara maysade warha kaa haray gaam haqadeesa shiihniyo gaalaha jiraata نم بجنبور قيوتي نم إتوبي قيوتي نم أوغامر آلان يوغاند قيوتي كمبالا قيوتي مرن ولمين هينين مين دين تودنا هيشن إسلام نما تودنا هيشن هذا كونا هيشن معنا قام هذا أساس شهنيو إنون أتكاوسن هويار بن هدسن بولو ميركست غاليتي إلا حمر ميركست انتو الويررن هويا نف مال ولكست بنان مانا ولايتو ذنان تاغير سينكن نف مال ولكست بحركة اللول غالة اللي جوش إلهي إذماس بجبور يقام الالم بلاي اللي اللي جوش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنتينا رضغا لبينا دلك بدارا متافعينا رسولك ربينا لينحي دنيا دادا دبلوما أسيب إنتينا رضغا لبينا لبينا سألوك التودان دي جنبك الدود من أوسان قيم نغر تدك تساعدني سليها إنتينا رضغا لبينا أفكا ما يقول حق الله المشركين والمرتدين والمرافقين اللهم احسن عددا واقتلهم بددا ولا تغادر من احدا اللهم ارحم رعاة الاسلام اللهم انصر دينك وكتابك الدين وعبادك الموحدين يا الله يا لطيف يا خبير يا عزيز يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث يا الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه جزاكم الله خير. كتابيه وذقت الرضا وزالت عن القلب آلام. وهذا قولي وحد دقي سنيسان برنامج كنو حواري سيدي داعة الإسلامي الفرقان أيو إذن كقيمان يا ورابا يا وحو إلمي الركعون أي مقالة قال كعيو قبل كم مدك قار كم إذا إهل لذا ويل كير أيا حلي أي كسوغنا يين آس كويل كير لو سمين يا أيا كهالي دبات دا سوغارت أي ويل كودا iyaguna sheegay in maalmo ay la ayan ka gadaal ay heleen meedkiisa oo qaar ka mid ah jirka xubnihiisa ay ka maqayeen. Waan nahay ehelkii aswiilka ka lumay baan nahay jaamcihii uu naga haftoomay ilaa jaamcihii inta baan ordayni ilaahay wuxuu noo qadaray maanta inaan meedkiisa soo helnay ee sabar iimaan Allah naga siiyo intaas waa intii ugu macaanida ugu muhiimsaneed ee dibkan ka marnay iyo dhibaatadan ka marnay ilaahay waa ogsoon yahay ilaa maalmaha ilaa 5 bir ilaa 4 bir ilaa 6 bir baan ordayney maanta bas ilaahay noo qadaray inaan hilibkiisa soo helno oo meedkiisi aan soo qaadano aasno adeer gacan bilowadan waxba ma geysanin ayaan baa duurkaas ku cunay waqti ilaahay baa ku yimid waqti ilaahay baa ku soo dhamaaday wiilka waxa aslumay maalintii jimca ahayd 8 saac oo galownimo sanadkiisana waa 8 jir waxa ka yimid magaalada qalaafe waxaas naga maqan yahay maanta kulashanaas maqnaay maantana geeridiisana loo soo sheegay jaamacadda afrikaas ku dhintay meesha macnaha waraabo aas ku cunay kulli wax kaloo macnaha aan ku aragnay malaha uur ku jirtaas aas ka cunay waka waa sidaas wax kaloo jir malaha cunuga macnaha wax hadda aniga aan qof bilow aadan ahaan ku dambaabi kara malaha qof waxaan ugu tagay macnaha uur ku jirtii macnaha waraabo aas ku cunay oo ay ka maqan tahay gacanta bidixda ee ayadana ay maqan tahay lugtan dhan ayadana waraabihii baa macnaha hilibka ka dhameystay laftii basaa taagneyd wax kaloon arkay malaha qof bilow aadana kuma dambaabi karo laba meel ilaa saddex meel camal oo isku rirefiyon dhiganina waa arkay in cunugan macnaha dad bilow aadana dhib u geystay iyo in kale waa wada fiifiinay waraabaha rafidkiisii iyo wixii siyaan aragnay saddex meelaas dhigtay markii ugu dambeysay geed hoostiisa isla galay macnaha waa isku cunay marka saasaa jirtaa wax kaloo dhib oon ognahay ma laha meydkii baan sidii ku soo qaadanay sidii baan magaalada ku soo galnay meydkii maanta lagu soo aasay aabbe iyo hooyo hooya joogta aabbaha etoobiyaas jiraa ma garatay hooyadiisa meeshaan joogta aabbiis etoobiyaas jiraa hooyadiisa maanta macnaha meydkii aan u keenay oo ku sabartay in cunuga aan raadinayni muddo shan maalin aan raadinayni magaalada afarteeda koona meel aan marin ma laha idaacadaha saldhigyada masaajidada maanta macnaha ilaahay meydkiisii macnaha asnatusi sidaa meydkiisii aan oogu sabrin haddaan eheladiisii nahay ilaa muddo shan cosho aan raadinayni shan cosho waxaan ugu dambeysay koonaha buulibacley macnaha isagoo islaan intay tidhi biyaan ku siinaa ee kaali islaantiina macnaha aska rooray markaasaa noogu war dambeysay annaga intaas baad goobkiisii inaan ku jirnay saakiya marka culmada uu dad darad aan telefoon macnaha uu soo reebnay ay naga soo wacin nin arjira aha arkay ninkiya macnaha xaafadii wacay sidiibaa xaafadii inagu soo telefoonisay ha walaalla macaane magacayga waxaa weeye faadimo cabdullaahi maxamed walaalla wiilka arrimihiisa haddaan kuu falanqeeya walaalla wiilka maalintii jimcaheed ayuu naga ambada maadaama maalinkii jimcaheedas naga hambaday habeennima haddii la yidhaahdo afar cisho ayuu naga maqnaay maalintii jimcaha haddii lagu daro waa shan ma fahantay hadda walaalla wiilkii saaki ayaananoo soo wacay waqtigii ahayd saddexdii saac oo aroornimo nin arila ahaa arkay nin arile hadduu arkay wuxuu ka wacay moobeel culmadow meel la yidhaahdo culmadow meel la yidhaahdo maadaama aska wacay gabdhihii lambarada loo soo wada qoray ayaa dadkii lambar soo siiyey lambarkii haddii meeshii lagu diday oo dadkii diday wiilkii haddii la kor tagay wiilkii waa asagii aan raadinaynay meeshii markaan tagnay haye maxaad leedihiin ninkan saane o ninkan saane waxaan leenahay carinkuisa haddii la raacay meel bagcad inuu bahal ku qabtay bagcad hadduu ku qabtay wiilkii mindhaamashanqaruu dareemay bahalkii maxay aheedeen wax kaluu dareemay wuu soo jiiday tantii jiitadii soo jiidaayey buumihii oogu jiray waxaa kala soo haray geeda kala soo haray fanaanadii maaliyadda aheyd uu qabay tabtii asagoo u qabo oo uur ku jirtii lagu cunay ayaan maxay aheeday wiilkii meesha laga soo qaaday lugta lug na way maqan tahay cagcadda lagu soconaayo way ka maqan tahay boogdadana hilibka dhan ayuu ka cuna maadaama gacanna way maqan tahay ayadana qaybaha dambe ee barnaamijka dhu waxa waraysii dayan dhegeystayaal markaan isla soo gaarnay maxaad ka taqaanaa heesaagii dowladda federaalka ka tirsanaa haddana mustaqbalkiisa uu mugdiga galay kadib markii ay tacdiib daran xabsiga ugu geysteen sirdoonka dowladdii uu ka tirsanaa abshir gaarane waa heesaa weyn oo muddo ka nikinayay hoteelada iyo sidoo kale howlalka ay ku shirayeen madaxda dowladda federaalka wuxuu sidoo kale ka tirsanaa kooxaha fisqiga u qaabilsan maamulka gobolka banaadir islamarkaana heesaha uu kala kiciya hoteelada muddo wuxuu u heesaba xabsiga ayaa lagu tuuray abshir gaarane muddo hadda laga joogo afar sano iyadoona xabsiga uu kula kulmay tacdiib aad u daran heer uu sheegay in xubno jirkiisa ka mid oo aad u nugul la qabadsiiyey korontada abshir hadda wuxuu sheegay in bulshada uu ka dhexbaxay islamarkaana uu dareemayo murugada iyo sidoo kale walwalkii uu ka qaaday tacdiibkii lagu geystay iyo xabsiga wallaahi waxay ahayd xaalad adag oo ahayd xaalad waxay ahayd aanan filanaynin marnaba intaan noolahay marka waxaan rajaynayaa in badan oo dadka ka midna daah inuu ka saaran yahay xaaladda sidae u dhacday taariikhdu markay ahayd 12/01/2020 maalin ay axad tahay makhribadii baa waxaa laygu soo weeraray gurigeyga markaas waxaan deganaa degmada wardhiigley baan deganaa falaranso wallaahi qaab aan filaynin bay wax u dhaceen aniga waxay ila noqotay xaalad argagaxay ila noqotay marka hore ma filaynin weerarka markii lay waday guriga layga kaxeeyey lay geeyey godka jilcow macquul ila noqon weysay waxa dhacaaya oo aan layaab ay ila noqotay macnaha in aniga oo ka shaqaynaya gobolka banaadir ahaa maxaan ku irahdaa fanaan gobolka banaadir ka shaqeeya la seef gareeyey maray maxaan ku irahdaa xaruntii dambibaarista maxaan ku raadaa hoggaanka baarista ee jilcu markii shaqaalaha la diiwaan gelinayay dowladda hoose maray aanan waxba isku ogeyn in gurigayga laygu soo weeraro haddana sidaas la mid ah meeshii maxaan ku raadaa ugu dambeysay ee jilcu in lay keeno waxay ila noqotay ilaa iyo habeenkii waaga uu ka baryo waxaan soo jeeday waxaan ka fikiray talosee wax u dhici doonaan adigu cid ila hadashay ma aanay jirin muddo waxaan ku jiray meesha oo aan maxaan ku raadaa layla hadlin in dhibaato iyo jiradil uu igu socdo ma ogiye 9 maalmood ah markii ugu horreysay horta habeenkii marka layga soo kaxiyay gurigayga ee meesha lay keenay waa ereyo aanan filaynin hadal aanan filayn oo qaldan baa laygu yiri waxaa ka mid ahayd in lay dhaho kale waxaad u shaqayn jirtay shabaab baa u shaqayn jirtay heesaha u sameyn jirtay war idinka maxaa idinka qaldan markaas waa isyar adkeynayay dadkii i waday unbay ahaayeen waxaa saas igu lahaa abwaane sidoo kaleeto markaa garka markaa daysatay oo kaleeto shaarubaha waa xiirtaay oo kale maxaa u xiirtaa shaarubahaaga adoo waxyaaba noocaas markuu waxaa sheegaysaan inuu shaqo kumalihi adiga ugu dambeyn waxay ii sheegeen in aan sheegi doono waxa aan qarinaya inaan sheegi doono oo markaas anigu waxaan qarinaya aanan ogeyn godkii baa lay geeyey qolkii xabsiga ahaa baa lay geeyey qol aada u yar buu ahaa oo aan maxaan ku irahdaa jeclaysanin aadna aan maxaan ku irahdaa uga cadibna maalinkii koowaad iyo maalinkii labaad iyo maalinkii saddexaad adiga waa waxay iska ahayd xaalad iska xanuun badan oo jirdil uu igu socday waxaa lay soo bandhigay inaan maxaan ku irahdaa shabaab ahay markii lay waday oo meeshan sugayay horta in lay wado oo feel layga buuxiyo oo lay geeyo maxaabiista kale meesha la geeyo oo xafiiska in lay geeyo meeshan sugaayay waa lay waday qol kale oo waxa lay geeyay aanan xafiiskii loogu talagalay maxaabiista in lagu baaro aan ahayn indhaha layga xiray garbaduubna waa lay xiray markaas iyada ah garbaduub waa lay xiray indhihiina waa layga xiray kursi baa laygu fariisiyey hal fanaanadaan watay iyo macawiis macawiista waa layga siibay fanaanad waa layga siibay oo indhaha laygu xiray kursiga marka laygu fariisiya waxaa laygu yirahayay xoogaana maxaa ku irahdaa waxaa layga qorqoray magacyo oo waxay ii sheegeen magacyo aniga aanan goobta aan ku dhasho kale oo aanan sax ahayn jaamacaddii aan wax ku barto kale oo aanan sax ahayn sidoo kale iskoolkaygaana sax ahayn marka waxaan ku yiri waxaan akhrinaysaa wax saxan ma aha because dadkan ayaga dad qorsho saxan ku socdo ma ay ahayn sida ani markaas aan dib aan ka fahmay marka waxaan islahaa kolley waa xarun baaris qofka muwaadinkana eedaysana wuu noqon karaa laakiin eedaysanaha waxaa wanaagsan inuu isdifaaco oo wixii uu yahay iyo wixii uu ahaynba inuu iscadeeyo marka anoo taas tiigsanayo oo isleh kolley runta waxaan ahayn oo shaqayn doona ma jiraan baan runta u sheegan ku yiri anu jaamacadahan iyo waxaana tirinaysaan anu jaamacaddeydana waa jaamacad hebel iskoolkaygana iskool hebel waaye meeshaadan kuma dhalana meeshaadan ku dhashay xataa lambarkayga oo qaldanaa oo lambar qaldana u qorna waa u saxay markaasna waxay iga ahayd waxaa meesha aad joogtid xarun dowladeed waaye xarun dhibaato lagugu geysan doona ma aha adna muwaadin aad tahay shaqaale dowladeedna waa tahay marka hadal waxay iga bilaabeen marka shabaab goorme ku biirtay marka waxaan ku yiri ani shabaab ma ahi yaan ku yiri shabaab ma ahi mana weligayna meelay joogaan ma tegin marka hadalkayga afkayga markuu intaas uu kasoo baxay shabaab ma ihi markay kasoo baxday jug laygu bilaabay kursiga ku fadhiya layga tuuray indhihii way iga xiran yihiin qofka marka koowaad aniga indhaha iga xiraayay ee garbaha iga xiraayay qof wuxuu ahaa wejiga uu u xiran yahay laakiin markaan dambe laba qofay noqdeen oo jirdilaya jirdilka igu waday soo ma dareemi karin qofka kale qof kuu yahay ama inuu indhe xiran yahay ama inuu indhe furan yahay qofaan dareemi karo ma ahayn adiga waxay jugtu igu socoto ee jugtu igu socoto dulqaadkaygii iyo adkaysigayga waxaan targetkayga wuxuu ahaa ilaa adiga ma ahid waxaan lagugu tilmaamaya sifo aan ahayn haddii lagugu tilmaamona oo si dhaqsa aad ku sheegato dembi aanad lahaynna waa dareemi karnaa xaaladeeda hadda meeshay taagan tahay unbay tegi lahayd markaasna waa tegi lahayd haddaba waa tagtay markaasna waa ii tegi lahayd adiga waxay ii dhintay waxyaaba badan bay ii dhintay before xabsiga waxaan ahaa nin shaqaysta nin meel degan nin familkiisa maxaan ku irahdaa ka warqabo hooyadiis iyo gabdho walaalihiisa haddii maxaa sumcadeeda la dilo sumcadeeda sida shalay loo dilo in maanta haddana لبدله أو لجديه أو لقرحيه أو سيد شر اللود دري رالجين لعكس يو أبلجاس إن لبحيه وحيه دن مهلين حقوق ذي مواطنين مهلين حقوق ذي شر أن تكسر مالك كل نحن ولا أو أن صاحبك ذك أو يوجع لين ما أنا هلين وقت يجلي يقولون ما أنا هلين كمستقبل أهان مستقبل كي مجدي بعقله ومذوي هاي وقت كان أقول الله إلا إيمانك أن صوبه هاي إيمانك كان حبسك قري والله بس سنة شنبلا طوال ومذوي هاي مجدي بعقله كم kasi wuxuu waha abshir gaaran ay heesagii ay tacdiibiyeen kooxdii uu heesi jiray hadana xaaladiisa ay hadana sheegay in mustaqbalkiisa uu mugdi galay barnaamijka waxa wareysiga caawintaas ay ku soo gabagabeynina kan midlamidinta aan dib u kulmi doona assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sami bi ma'dhi huwa sami